Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ana babaya karşı gelmenin ve akraba ile ilgiyi kesmenin haramlığı. Siz ey münafıklar, iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkarmak, akrabalık bağlarını parçalamak sizden umulur değil mi? Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetleyip sağır yapmış ve gözlerini de kör etmiştir. Muhammed Suresi ayet 22 ve 23. Fakat yaratılışlarının gereği olan doğal bir anlaşmaya dayanır olmalarına rağmen Allah'la olan bağlantılarını bozup Allah'ın sıkı tutmalarını emrettiği bağları kesen ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince işte Allah'ın lanetlediği böyleler nedir? Öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır. Ra'd Suresi ayet 25. Çünkü Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi buyurmuştur. Eğer onlardan biri yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ererse onlara öf bile deme. Azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle ki ikisine karşı da merhamet kanatlarını indir. Mütevazi ol ve ya Rabbi de onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirirlerse sen de onlara öylece merhamet et. İsra Suresi ayet 23 ve 24. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Diye 3 defa sordu. Biz de evet ya Resulallah dedik. Resulullah da Allah'a şirk koşmak, ana babaya karşı gelip itaatsızlık etmek buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve dikkat edin yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak buyurdu. Bu sözü o kadar tekrar etti durdu ki biz keşke sussaydı diye arzu ettik. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Kur'an'da büyük zulüm olarak belirtilen şirk, günahların en büyüğü olarak zikredilir. Hadislerde de şirk, Allah'ın yanı sıra kanun koyucu ve ilah tanımak olarak ilk sırada zikredilmiştir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, insan hiç kendi ana babasına söver mi? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bir kimse tutar, birisinin babasına söver. O da onun babasına söver. O kişi başkasının anasına söver. O da onun anasına söver. Başka bir rivayette ise insanın kendi ana babasına lanet etmesi büyük günahlardandır buyurdu. Ashab, ya Resulallah, bir insan kendi ana babasına nasıl lanet eder deyince birinin babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver buyurdu. Önceki iki hadiste ana babaya itaatsizlik etmenin büyük günahlardan olduğu zikredilmişti. Burada ise bir nevi itaatsizlik demek olan ana babaya sövme konusu ele alınmaktadır. Ana babasına sövdürecek evlatların da olabileceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Günaha girme yollarının kapatılması hedeflenen bu ayet ve hadis-i şerifler Müslümanlara bu ahlaki prensipleri de öğretmektedir. Cübeyr İbni Mutim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez. Yani akraba ve Müslümanlarla alakayı kesmemek gerekir. Kesenlere cennet haram kılınmış oluyor bu hadise göre. Muire bin Şube radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah size ana ve babaya itaatsizlik etmeyi verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri istemeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı. Ve dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve gereksiz yere mal sarf etmeyi de mekruh kılmıştır. Üçü haram, üçü mekruh olan altı meseleden söz edilmiş olan bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 1. Ana babaya saygısızlık büyük günahlardan olduğunu önceki hadislerden öğrenmiştik. 2. Zekat ve her türlü infakı vermeyip cimrilik yapmak veya borcunu vermemek ve bile bile geciktirmek gibi. 3 ise başkalarından borç istemek veya ihtiyacı olmadığı halde dilenmek yasaklanmış, yani haram kılınmıştır. Mekruh olanlar ise 1. Kız çocuklarını bazı menfaatler uğruna toplum bataklığına gömmek. 2. Dedikodu yapıp çok soru sormak. 3. Malı har vurup harman savurmak gibi. Bunlar hoş karşılanmayıp mekruh sayılmıştır. Ana babaya, dostlarına ve ikrama layık kimselere ikram etmek. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Abdullah İbn Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Bedevilerden biri Abdullah İbn Ömer ile Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbn Ömer Bedevi'ye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbn Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbn Ömer'e Allah hayrını versin, bu adam bedevidir, az bir şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi: Bunun babası babam Ömer İbni Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbn Ömer'den başka bir rivayet de şöyledir: İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği de vardı. Bir de sarığı vardı ki başına sarardı. İbn Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona sen falan oğlu falan değil misin diye sordu. Adam evet deyince eşeği ona verdi ve buna bin dedi. Sarığı da ona uzatarak bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri İbn Ömer'e Allah seni bağışlasın, bindiğin eşeği ve sardığın sarı bu bedeviye verdin ha diye hayret ettiklerini İbn Ömer'e bildirdiler. İbn Ömer de ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim dedi. Bu adamın babası babam Ömer radıyallahu anh'ın dostuydu buyurdu. Yani kapitalizmin şartları arasında eriyip yok olan toplum bireyleri değil, ana baba dostlarına değer vermek, akraba, komşu ve Müslümanlara bile değer verip ilgilenmemektedir. İnsanı insan yapan önemli özelliklerden biri de bu vefa duygusudur. Vefa duygusuna sahip olmayanlar sadece kendilerini, zevklerini ve çıkarlarını düşünen bencil kimselerdir. Böylesi kimselerden ne kendilerine ne de ana babalarının hatıralarına hürmet ve fedakarlık beklemek boşunadır. İşte hadisteki İbn Ömer baba dostuna gösterdiği bu sıcak davranış bize ibret olarak yeter. Ana babanın ölümlerinden sonra onların sevdiği kimseleri görüp gözetmek faziletli davranışlardandır. Onları arayıp hal ve hatırlarını sormak ana babaya iyilik ve ikram edilmiş gibi sayılır. Malik İbni Rebiya Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir: Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek "Ya Resulallah, anam ve babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını istersin, vasiyetleri varsa yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetirsin, dostlarına da ikram edersin buyurdu. Bugün Müslümanım diyenlerin hiç yapmadıkları, yapanları enayilikle ve küçümsel tavırlarla karşılaştıkları unutulmuş bir ahlak ve sünnet örneğidir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değilim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok anıyordu. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu derdim. O da o şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Değişik bir rivayette ise Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına da gönderin derdi. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin akrabalarına gönderin der idi. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hüveylid kızı Hale bir gün Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da Allah'ım bu Hüveylid kızı Hale'dir dedi. Yani bir dost ve sevgilinin ölümüyle her şey son bulmamalı, güzel hatıralarla anılmalı ve sevgiler gönülde yaşatılmalıdır. Bunun en güzel örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece bize göstermiş oluyor. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Cerir ibn Abdullah el-Beceli ile bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma deyince bana şöyle söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ensar'ın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime eğer Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim. Yani Hazreti Peygamber'e hizmet eden kimseler her türlü ikrama layıktır. Resulullah'ı seveni sevmek, ona saygısızlık edene nefret etmek dini bir görevdir. Hadisin ravisi Cerir, kavminin reisi ve kahraman birisi olduğu halde alçak gönüllülüğü elden bırakmazdı. Resulullah'ın âline ve ashabına ikram. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab suresi ayet 33. İşte bu akılda tutulmalıdır. Kim Allah'ın ibadet için koyduğu alamet, sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir. Hac suresi ayet 32. Yezid İbni Hayyan radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Hüseyin İbni Sebre ve Amr İbni Müslim ile birlikte Zeyd İbni Erkam'ın yanına girmiştik. Yanına oturunca Hüseyin, Zeyd sen çok hayra kavuştun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördün. Onun sözlerini işittin. Onunla savaşlara katıldın. Arkasından namaz kıldın. Gerçekten çok büyük saadete eriştin. Resulullah'tan duyduklarını bize haber ver diye ricada bulundu. Bunun üzerine Zeyd şunları söyledi. Ey kardeşimin oğlu, yaşım hayli ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup öğrendiklerimin birçoğunu unuttum. Bu sebeple anlattıklarımı öğrenin. Söylemediklerimde de beni zorlamayın diyerek sözüne şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasındaki Hum kuyusunun başında bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben de bir insanım. Yakın bir zamanda Rabbimin elçisi bana da gelecek. Ben de o davete uyacağım. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri insanı doğru yola ileten rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı yapışın. Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda gerekli tavsiyelerde bulundu ve şöyle devam etti. İkincisi Ehl-i Beytim'dir. Allah'a karşı sorumluluk bilincini taşıyıp Ehl-i Beytim'e saygısızlık edip hürmette kusur etmeyiniz diye 3 defa tekrarladı. Hüseyin İbni Sebre Zeyd'e Ehl-i Beyt'in kimler olduğunu, peygamber hanımları da Ehl-i Beyt'ten midir diye sorunca Zeyd dedi ki, hanımları Ehl-i Beyt'tendir. Fakat asıl Ehl-i Beyt'i kendisinden sonra da sadakalar almaları haram olanlardır dedi. Onlar da kimler sorusuna Zeyd, Ali, Akil, Cafer ve Abbas aileleri ve soylarıdır dedi. Hüseyin, bunların hepsine sadaka almak haram mıdır diye sorunca Zeyd, evet diye cevap verdi. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, o Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu sapıtır. İbn Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir es-Sıddik radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehli beyti sevip sayma konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya ehli beyti ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz. Hadisteki ehli beyt, Peygamberimizin bütün hanımları, kızı Fatıma, torunları Hasan ve Hüseyin ile amcası Abbas ve amcazadeleri Ali, Akil ve Cafer'in ailelerinden ibarettir. Tüm peygamberler hayatları boyunca toplumlarından menfaat beklememişler. Mal varlıklarının tamamını bile insanlara dağıtmışlardır. Peygamberimiz soyundan gelenlere sadaka almayı yasaklamak suretiyle onların peygambere yakın olmayı kötüye kullanmalarına izin vermemiştir. Bize bırakılan iki emanetten ilki Kur'an'dır. Ona sarılıp, onu okuyup, onun içindeki hükümlere göre amel etmemiz gerekir. O kitabı mezarlıklar kitabı haline getirmemeliyiz. O kitap diriler kitabıdır. Ne yapıp yapmayacağımızı, ne yiyip ne yemeyeceğimizi, hayatımızın her kesimini o kitaba göre ayarlayacağız. Yaşadığımız sürece onu kendimize rehber edineceğiz. Buyruklarına uyup, yasaklarından uzak duracağız. İkinci emanet ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytidir. Peygamberimizin hatırasıdır diyerek onları da her zaman sevip sayacağız, aşırı gidip onları ilahlaştırmayacağız. Alimlere ve büyüklere saygılı olmak. Bu bölümdeki bir ayet ve 12 hadis-i şeriften bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı, ancak akıl sahiplerinin bildiğini, imamlığa ehliyetin şartlarını, safların tertip ve düzenlenmesinin imam tarafından yapılacağını, ilk saflara kimlerin durması gerektiğini, sözcülük etmek durumunda onların yaşça büyük olması gerektiğini, İslam'da saç sakal ağartan Kur'an hafızı, asil hükümdara saygı göstermenin Allah'a saygıdan ileri geldiğini, küçüklere acımayan, büyüklerin hakkını tanımayanların bizden olmadığını, insanlara kültür ve seviyelerine göre muamele edilmesi gerektiğini, affedip iyiliği emretmenin cahilleri cezalandırmaktan vazgeçilmesi gerektiğini, Allah ihtiyarların saygı gösteren gençlere yaşlandıklarında hizmet ve hürmet edecek kimselere vereceğini öğreneceğiz inşallah. De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu gerçeği ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Zümer suresi ayet 9. Ebu Mesud, Ukbe İbni Amir el-Bedri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen, eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa, ilk önce hicret etmiş olanlar, hicret etmekte de denk olurlarsa, yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan minder, koltuk ve benzeri yere de oturmasın. Başka bir rivayette ise yaşça en büyük olan yerine ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine başka bir rivayette cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur. Yani Kur'an'ı iyi okuyup iyi anlamak, sünnet bilgisi, hicret ve yaşça büyük olmak gibi ölçüler imamlıktaki tercih sebepleridir. İlim ve fazilet sahibi yaşlılara saygılı davranmak da bir fazilettir. Kişinin izni olmadan sorumluluk sahası olan yerde, ev, müessese vesaire yerlerde öne geçilmemesi ve izin vermedikçe onun evinde ona imam olunmaması da tembih edilmiştir bu hadisle. Ebu Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyurdu. Safları düz tutunuz, girintili çıkıntılı durmayınız. Sonra kalpleriniz de karmakarışık olur. Namazda benim arkama, aklı başında, yaşlı başlı olanlar dursun. Sonra olgunlukta onlara yakın olanlar saf tutsunlar. Yani imam olacak kimse namaza durmadan önce safları tanzim etmeli ve bu uyarıya her zaman devam etmelidir. Namazda imamın arkasında buluğ çağına ermiş akıllı ve ehil kişiler durmalıdır. Organlarla kalp arasındaki iletişim bulunmaktadır. Kalp ve kafaları, düşünceleri dağınık insanlardan düzgün saf düzeni beklenemez. Kalben ve ruhen birlikte ve aynı safta olanların namazlardaki safları da düzgün olur. Değilse safları da hayatları gibi düzensiz olur. Aynen bugünkü camilerde olduğu gibi. İlk saflara ipler çekilmesine ve özel halılar döşenmesine rağmen yine de düzen sağlanamamaktadır. Bunun da tek sebebi kalp ve kafaların düzensiz oluşudur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazda benim arkama aklı başında ve imamlık yapabilecek durumda olanlar dursun. Sonra bu vasıflara onlardan sonra gelenler dursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 3 sefer tekrarladı. Namazda çarşı ve pazardaki gibi intisamsızlıklardan yani erkek, çoluk, çocuk karışımı halinde durmaktan sakının buyurdu. Gerçekten de çarşı pazar hayatı karmakarışıktır. Alim, cahil, kadın, erkek, küçük, büyük hep bir aradadır. Mescitlerde böyle olamaz, bir düzen olmalıdır. Ehil kişiler imamın arkasına, sonra erkekler, sonra çocuklar, sonra da kadınlar yer alır. Camideki cemaat düzeni, çarşı pazar düzensizliği gibi olmaz ve olmamalıdır da. Ebu Hasme el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Abdullah İbni Sehl ve Muhayyisa İbni Mesud sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince Muhayyisa buluşma yerine geldiğinde Abdullah İbni Sehl'i kanlar içinde can çekişir buldu. Onu defnettikten sonra Medine'ye döndü. Ölen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbni Sehl ile ölenin çocukları Muhayyisa ve Huvayisa Resulullah'a gittiler. Durumu anlatmak üzere oradakilerin en küçüğü olan konuşmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü büyüğünüze bırak. Büyüğünüze bırak deyince Abdurrahman sustu. İbni Mesud'un oğulları anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara yemin ederek babanızın katili üzerinde hak sahibi olmak ister misiniz diye sordu. Yani dava veya söze başlamayı yaşça büyük olanlara bırakmak, büyüklere saygının bir neticesidir. Müslümanlar çevrelerinde olup biten olaylara karşı duyarlı davranmalıdır. Aksi takdirde faili meçhul cinayetlerin sorumluluğuna iştirak etmek zorunda kalırlar. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni kıbleye doğru öne koydu. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyada dişlerimi misvaklar vaziyette gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Ben misvakı ikram olsun diye küçüğüne vermek istedim. Cibril tarafından bana büyüğüne ver denildi, ben de büyüğe verdim. Yani yaşça büyük olanlara her zaman öncelik tanınmalıdır. Bir toplantıda, otobüs ve ulaşım vasıtalarında da aynı şey geçerlidir. Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saç ve sakalını Müslümanlıkta ağartan kimselere değişik havalara girmeyip hükümleriyle amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve adil idarecilere saygı göstermek Allah'a saygıdan dolayıdır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saç ve sakalını Müslümanlıkta ağartan kimselere, değişik havalara girmeyip hükümleriyle amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve adil idarecilere saygı göstermek Allah'a saygıdan dolayıdır. Amr İbni Şuayb radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin büyüklüklerini bilip tanımayan bizden değildir. Başka bir rivayette ise, büyüklerin hakkını tanımayan bizden değildir şeklindedir. Ebu Şebib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize insanlara seviyelerine göre muamele etmemizi tavsiye buyururdu demiştir. Yani insanların durumlarına göre tavır almak bir ayrımcılık ve iltimas değil, insanları seviyelerine göre değerlendirmektir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı da budur. İslam hukuku karşısında insanlar eşittirler. Beşeri ilişkilerde insanların sosyal durumlarına göre muamele görmesi normal karşılanır. Bir alime cahil gibi, bir çocuğa büyük gibi, bir yöneticiye bir şahıs gibi davranmak doğru olmaması yanı sıra hakaret bile sayılabilir. Peygamberimizin elçilerine kavim ve kabilesi arasında mevki sahibi olanlara özel ikramlarda bulunduğu bilinmektedir. Hazreti Ayşe'nin bu iki ayrı tavrı da Peygamberimizin bu konudaki tavsiyelerinin bir uygulamasından ibarettir. Bugün bizler bile kapımıza gelen bir dilenciye yaptığımız yardımla yakinen bildiğimiz bir fakire yaptığımız yardımın değişik olması da bu sebeptendir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Uyeyne İbni Hısn Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Gerçekten genç ve yaşlı alimler, Kur'an'ı okuyup bilenler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında bir itibarın var. Huzuruna girmek için bana müsaade al," dedi. Hur, Hazreti Ömer radıyallahu anh'den izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer hiddetlendi, hatta Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine, sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." A'raf suresi 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillendedir," dedi. Bu ayeti Hur okuduğu zaman Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabındaki hükümlere karşı son derece itaatle boyun eğerdi. Hazreti Ömer yaşlı ve genç oluşuna bakmadan ilim sahiplerine saygı gösterirdi. Hatta hadiste görüldüğü gibi ilim sahibi kimselere hürmeti ortadaydı. Bilen insanlara değer verip onları önde tutmak toplumun dirlik ve düzenini temini bakımından pek önemlidir. İslam medeniyeti değer ve kıymeti bilinen yetişmiş kimselerin eseridir. Alimlerini gücendirmiş toplumlar felaketlerden kurtulamazlar. Bilgili insanlar yaşları ne olursa olsun takdir edilmelidir. Bilgi sahiplerine saygı göstermeyenler kendilerini cahillerin eline teslim ederler. Semura bin Cündüp radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ben çocuk denecek yaştaydım. Bu sebeple kendisinden duyduklarımı ezberliyordum. Ne var ki şimdi burada yaşlı kimselere duyduğum saygı onları söylememe bana engel oluyor. Yani sahabe alim, yaşlı kimselerin hatırını sayar ve onlara gerekli saygıyı gösterirdi. Beşeri ilişkilerde söz, bilen büyüğün veya bilen kimsenindir anlayışıyla hareket etmek en uygun davranıştır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Cenab-ı Hak da o gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler verir. Yani herkes kendi sevdiği minder oturur. Saygı beklenmez, kazanılır. Hizmet eden, hizmet görür. Atasözleri bu hadisi en güzel biçimde açıklar. Yaşlı kimseler hürmet edenlere Allah yaşlandıklarında da kendilerine hizmet edecek kimseler yaratacağını bildirmektedir bu hadiste. İyi kişileri ziyaret edip sohbette bulunmak. Bu bölümdeki 2 ayet ve 15 hadis-i şeriften Musa ile Hızır kıssasını, Allah rızası arayan garip Müslümanlarla birlikte olmanın gerekliliğini, peygamber dostlarının yine peygamber dostları tarafından nasıl ziyaret edildiğini, sadece Allah rızasını kazanmak için uzak mesafelerdeki din kardeşlerinin de ziyaret edilmesi gerektiğini, hasta ziyaretine gidenin cennette kendisine barınak hazırladığını, iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzerinin misk ve duman gibi olduğunu, kadının 4 sebepten biri için nikahlanabileceğini, meleklerin bile Rablerinin emri ve müsaadesi olmadan yeryüzüne inemeyecekleri, müminleri dost edinip yolunu Allah ve kitap ile bulanlara yemek yedirilmesi gerektiğini, insanın arkadaştan etkilendiğini, dolayısıyla kişinin kimi arkadaş edineceğine dikkat etmesi gerektiğini, kişinin sevdiğiyle beraber olacağını, kişinin kıyametin ne zaman kopacağını değil, oraya için ne hazırladığını bilmesi gerektiğini, insanların da aynen madenler gibi olduğunu, İslam öncesi dönemde hayırlı olanların İslam döneminde de İslam'ı kavradıklarında hayırlı olacaklarını, Hazreti Ömer ile Yemenli Üveys'in konuşmalarını, hac ve umre yapmak için gidenlere bizi de duadan unutma denileceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaya ve binitli olarak Kuba Mescidini ziyaret edip 2 rekat namaz kıldığını öğreneceğiz inşallah. 1. ayetimiz, bir vakit Musa genç arkadaşına demişti ki, iki denizin birleştiği yere kadar yola devam edeceğim yahut da yıllarca bu uğurda uğraşacağım. İki denizin kavuştuğu yere vardıkları zaman balıklarını unutmuşlardı. Balık denize atlamış, dalıp bir yol tutmuş gitmişti. Orayı geçtiklerinde Musa genç arkadaşına, kuşluk yemeğimizi getir dedi. Gerçekten de şu yolculuk bizi yordu. Arkadaşı gördün mü dedi. Kayanın yanında oturduğumuz zaman balığı unutmuştun. Onu bana unutturan ve sana söylememe engel olan da ancak şeytandır. Tuhaf şey, nasıl da yol bulup suya ulaştı. Musa, buydu aradığımız işte ya dedi. Ve izleri üzerinde hemen geri döndüler. Ve orada kullarımızdan bir kul buldular ki, biz katımızdan ona rahmet verip özel bilgiyle donatmıştık onu. Musa ona, sana öğretilen hakiki ilimden bana öğretmek üzere senin peşinden gelebilir miyim dedi. Kehf suresi ayet 60 ve 66. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Kehf suresi ayet 28. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Ümmü Eymen'e gidelim. Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar da, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun dediler. Ümmü Eymen de, ben Resulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu gayet iyi biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum deyince Ebu Bekir ve Ömer duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse, meleğin yanına varınca, "Melek, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Adam da, "Şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum." cevabını verdi. Melek, "O kimseden bir menfaatin var da, onu devam ettirmeye mi gidiyorsun?" dedi. Adam, "Yok, hayır, ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyarete gidiyorum." deyince melek, "Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim." dedi. Yani Allah'ın rızasını kazanmak her zaman ve her yerde olduğu gibi beşeri ilişkilerde de mümkündür. Allah için sevmek ve ziyaret etmek büyük bir fazilettir. En büyük ticaret ve kazanç da budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sorarsa ona bir melek şöyle seslenir. Ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sorarsa ona bir melek şöyle seslenir. Ne mutlu sana, ne güzel sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın. Yani Allah kullarını memnun edenleri memnun eder. Hasta ziyareti de Allah'ın rızasını kazandırıcı amellerdendir. Allah rızası için yapılan işler muhakkak ki karşılıksız kalmaz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beraber olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan sana güzel kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın veya onunla beraber olduğun sürece güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun. Yani her arkadaşın iyi veya kötü mutlaka bir tesir olur. Körle beraber olan şaşı olur. Atasözü de arkadaşlar arası etkileşimi ne güzel anlatır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın 4 sebepten dolayı nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen diğerlerinden geç, dindar olanı seç ki mesut ve bereketler içinde olasın. Bir daha okuyorum. Kadın 4 sebepten dolayı nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen diğerlerinden geç, dindar olanı seç ki mesut ve bereketler içinde olasın. Geçici arkadaşlıklarda bile iyi ve hayırlı kimseleri tercih etmeyi tavsiye edilen bu hadislerden sonra bir hayat boyu beraber olacağı eşini seçerken de aynı noktayı dikkat etmesi elbette ki kişinin mutluluğu için fevkalade önem taşımaktadır. İyi ve hayırlı olabilmek dindar olmakla mümkündür. Şüphesiz eş seçimi dost seçiminden daha önemlidir. Dünya ve ahiret mutluluğu peşinde olanlar için eş seçimi iyilerle beraber olma niyetinin ilk ve en ciddi göstergesidir. Her dönemde eş seçimindeki ölçüler aynıdır. Güzellik, soysop, mal ve dindarlık. Peygamberimizin İlk üçünün geçici ve yok olabileceğini veya geçerliliğini kaybedeceğini bildiği için dindarlığı tercih sebebi olarak göstermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplumdaki eğilim ve gerçekleri görür, onlar içinden Müslümana en faydalı olanı tavsiye ederdi. Giderek zorlaşan hayat şartları içinde daha dindar insanlara ve onların meydana getireceği ailelere ihtiyaç olduğu gün gibi açık hale gelmiştir. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarına eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.